พูดไปถึงตรงนี้ก็อยากจะขอเวลานิดนึงเพื่อเป็นการเตือนความจำทบทวนความจำของครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการทั้งหลายนะครับว่าเรื่องพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวชภูกูสันทโกนาคัมมนะกัสสปะนี้มีความแตกต่างกับพวกเราปัจจุบันซึ่งองค์โคตมะเนี่ยถ้าเราศึกษาดูให้ละเอียดจะได้ข้อสังเกตเองนะว่าพวกเราอยู่ในช่วงพระพุทธเจ้าที่มีอะไรๆได้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าที่กล่าวมานั้นแล้วก็จะทำให้เรารู้จักว่าโลกนี้มันก็มีความเกิดขึ้นนานเข้าโลกก็แก่แล้วโลกนี้ก็ตายไปพินาศไปแล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาหาท่านเปิดพระไตรปิฎกมหาประธานสูตรที่หนึ่งนะฮะที่คณิกายมหาวรรคเล่มที่สิบข้อที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งอะไรหาไปเถอะครับพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคามนากัสสปะมาถึงโคตมะแตกต่างกันย้อนหลังไป91กับคือมหากับหนังสียสงไขสังวัตตะสังวัตถายีวิวัตตะวิวัตถายีแล้วก็มาถึงสังวัตมาถึงสังวัตถายีสังวัตตะคือขณะที่เจริญขึ้นใหม่ขณะที่กำลังเจริญถึงขีดสุดแล้วก็ขณะที่กำลังเสื่อมและขณะที่เสื่อมพินาศของโลกก็เรียกว่ามหากับหนึ่งคือโลกลูกหนึ่ง91มหากับโลกเกิดตายเกิดตาย91โลกเนี่ยย้อนหลังไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกลูกนั้นเมื่อ91โลกผ่านมาแล้วผู้ภาษาเรานี่นะครับพระพุทธเจ้าวิปัสสีผู้คนสมัยนั้นอายุยืน 80,000 ปีต่อมาอีกโลกก็ตายพินาศไปแล้วก็เกิดมาใหม่อีกเรียงลำดับมาทั้ง50 9 60กับเนี่ยฮะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในช่วง31กับย้อนจากนี้ไปคือห่างจาก91มาอีกนะมาอีก60คือโลก60โลกที่เกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มามีเอาโลกที่60 2องค์คือเรียงลำดับกันอยู่ในโลกลูกนั้นคือพระพุทธเจ้าชื่อสิกขีแล้วก็เวชภูพระพุทธเจ้าสิกขีสมัยนั้นผู้คนมีอายุยืน 70,000 ปีแล้วมาถึงพุทธเจ้าเวชภูก็ 60,000 ปีแล้วโลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้ามาอีก31กลับมาถึงเรากับนี้โลกลูกนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว 3-4 องค์องค์แรกกุกุสันทะผู้คนมีอายุยืน 40,000 ปีองค์ที่สองโกนาคัมมนะผู้คนมีอายุยืน 30,000 ปีมาถึงองค์ที่สามชื่อกัสสปะผู้คนมีอายุยืน 20,000 ปีและก็มาถึงองค์ปัจจุบันคือที่พวกเราได้อาศัยธรรมวินัยของพระองค์อยู่เนี่ยชื่อโคตมะไมหังภิกขเวเอตระหิอัปกังอายุประมาณนังโยจะระโยจิรังอัปกังพิยโยวัสสตังผู้ดูความพิสงหลายปัดนี้เราตถาคตนี้มีอายุน้อยผู้ใดจะมีอายุตั้งมั่นยืนยาวอยู่ก็ได้เพียงร้อยปีเกินนั้นก็นิดหน่อยนอกจากนั้นก็ลดลงเราจะเห็นได้ว่าขององค์อื่นนับกันเป็นหมื่นของเราเพียงร้อยเดียวก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรประมาทนะครับเป็นว่าพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวชภูไม่ได้บัญญัติพระวินัยเอาไว้แล้วพวกกุลบุตรที่เข้ามาบวชในศาสนาจากคนละตระกูลจากคนละวรรณะชาติเชื้อชั้นวรรณะเผ่าพันธุ์ภาษาความเป็นมาถึงความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันมีสัญชาตญาณมีทิฏฐิมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันมากเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเมื่อมีปัญหาก็แตกร้าวสามัคคีกันหมดไปเหมือนดอกไม้ที่มาจากคนละต้นคนละสีคนละกลิ่นคนละแหล่งคนละแห่งคนละที่เอามาวางไว้บนพื้น ไม่มีอะไรร้อยรัดเมื่อลมพัดมาพวงดอกไม้เหล่านั้นก็กระจัดกระจายไปก็หมดไปนั้นท่านเปรียบเสมือนพระวินัยเหมือนเส้นได้ที่ร้อยรัดร้อยรวงดวงใจร้อยรัดสังคมของหมู่สงฆ์ให้เป็นเอกภาพให้ตั้งมั่นอยู่นานส่วนพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันทโกนาคามนะกัสสปะนั้นพระศาสนาตั้งได้อยู่ได้นานเพราะว่ามีพระวินัยร้อยรัดจิตใจให้สงฆ์หมู่ใหญ่อยู่กันเป็นเอกภาพเหมือนดอกไม้ที่ร้อยกันไว้ด้วยเส้นได้แม้ลมพัดมาก็ไม่แตกกระจายฉันแต่ก็ฉันนะพระสารีบุตรก็เลยกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญจงบัญญัติพระวินัยเถิดเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมแห่งพระศาสนานี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่มนุษย์เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธญาณของเราก็เลยบอกว่าช้าก่อนสารีบุตรเราจะรู้การนั้นเองคือยังไม่มีเหตุมีเรื่องเราต้องดูก่อนนี่ในพรรษานั่นแหละครับแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องพระสุทินขึ้นพระสุทินพิชังกโรติกระทำพืชคือให้เชื้อเผ่าพันธุ์เสพเนทุนกับปุราณภรรยากับเมียเก่าเพื่อให้เขาปลูกลูกแนว เป็นนั้นว่าเรื่องก็เลยเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์แล้วก็เพ่งโทษติเตียนแล้วก็ทีนี้ก็ทรงแถลงวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพระวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าพระวินัยทั้งหมดในพระปฏิโมกข์227ข้อนอกพระปฏิโมกข์580ข้อรวมเป็น807ข้อทั้งหมดเองนะครับแม้เราจะไม่รู้แต่เราเข้าใจวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแถลงก่อนบัญญัติทุกครั้งไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากครับเป็นการตัดสินเฉพาะการว่าอันนี้มันถูกหรือมันผิดมันสมควรหรือไม่สมควรเอาละครับทีนี้ประกาศที่ถือไว้จ่อนี่ก็นานแล้วต้องขออภัยที่ต้องพูดถึงสิ่งแวดล้อมไปมากมายกายกองพระพุทธเจ้าของเราส่งแถลงต่อที่ประชุมก่อนบัญญัติทุกครั้งว่าเหตุที่ให้บัญญัติพระวินัยเนี่ยมีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สิบประการนี้เตนะหิพันเตภิกขุนังสิกขาปทังปัญญาเปมิทัสสะอัฏฐวเสนะปฏิจจักดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเราได้อาศัยประโยชน์สิบประการนี้จึงได้วางไว้ซึ่งสิกขาบทข้อวัดปฏิบัติแก่เธอทั้งหลายวัตถุสิบประการนี้เป็นชนัยท่านก็ไล่ไปเลย1เอาละครับจดได้เลย1สังฆสุทุตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่ของคณะหมู่สงฆ์จะได้เป็นเอกีภาพเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้ร่วมกัน1เพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์นะครับสังฆสุทุตายะ2สังฆภาสุวิหารายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกของหมู่สงฆ์คือไม่ใช่ตั้งมั่นแล้วไม่มีความผาสุกนะครับดูสิครับละเอียดนะครับนอกจากตั้งมั่นอยู่ได้แล้วยังอยู่ยังมีความสุขด้วยอนุภาพแห่งพระวินัยมีคนไปจำศีลพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานี่แหละและก็ญาติโยมโยมบางคนบอกโอ้ยอาจารย์พาปฏิบัติธรรมพาอยู่ในศีลในธรรมแล้วจะกินอย่างไรครับจะกินอะไรเมื่อเราอยู่แต่ในศีลรักษาศีลจะกินอะไรผมก็บอกว่ากินศีลนะครับกินศีลโยมบอกเอ๊มันจะกินได้อย่างไรศีล ต่อมาพอถึงเวลาฉันอาหารก็เข้าแถวตักอาหารเต็มแถวแล้วเขาก็กินเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเป็นยังไงวันนี้อาหารมีไหมมีก็บอกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเอามาจากไหนล่ะเอามาจากไหนเอามากินไม่ได้ไปทำไร่ทำนาอะไรวันนี้มานุ่งขาวห่มขาวเอาอะไรมากินมันกินจากอะไรโอ้ผมเข้าใจแล้วกินศีลแกว่า มันมาจากศีลเพราะนั้นตรงนี้แหละครับที่บอกว่าสังฆภาสุตตายะเพื่อความผาสุกของหมู่สงฆ์อีกด้วยข้อที่สองนะครับ คือถ้าประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเนี่ยสงฆ์จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยคนทั้งหลายเห็นก็เกิดความเคารพเขาเกิดความกราบไหว้เขาอยากจะได้บุญมันเป็นเนื้อนาบุญข้อที่สองนะข้อที่สามนะครับข้อที่สามนี้เน้นไปที่สังคมที่คนอื่นด้วยนะครับอปสันทานังปสาทายะอปสันนานังปสาทายะเพื่อผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสข้อที่สามนะครับข้อที่สี่ปสันนานังพิยโยภวายะเพื่อผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นคือบางทีเลื่อมใสแล้วเมื่อเห็นพระของเราไม่ดีไม่งามไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่อยู่ในธรรมไม่อยู่ในวินัยเนี่ยชาวบ้านเขาก็เอื่อมละอาได้ยินแต่ข่าวได้เห็นแต่สิ่งไม่ดีเขาก็เปลี่ยนใจจากความเลื่อมใสมีอยู่แล้วก็หมดความเลื่อมใสหายไปกับสายลมนี่เป็นอย่างเงี้ยนะข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่ห้านะครับจดต่อไปข้อที่ห้าทุมมังกูนังปุคลานังนิกหายะพระวินัยนี้เพื่อข่มกำราบกำจัดผู้ที่มีความเก้อยากมีความหน้าด้านอย่างอายอายากพูดง่ายๆทุมมังกุทุมมังกุผู้มีความอายากผู้หน้าด้านอย่างหนาตาช้างอย่างสมัยนี้ก็บอกว่าอย่างหนาตาช้างนะครับคือเรียกว่าเมื่อตั้งพระวินัยขึ้นเนี่ยคนที่ไม่ดีไม่งามที่หน้าด้านจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนฝูงเขาอยู่ในธรรมวินัยเขาอยู่กันอย่างนี้ตนเองหน้าด้านจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้สังคมจะไม่รับมันเป็นมันเองเพราะว่าพระวินัยหรือศีลในทางพุทธศาสนานี้ท่านบัญญัติขึ้นอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับไม่หนีจากธรรมชาติข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่ห้านะครับที่บอกว่าเพื่อข่มกำจัดกำราบผู้เก้อยากหน้าด้านทุมมังกุนังปุคลานังภิกขุนังอนิกหายะเพื่อข่มกำราบภิกษุผู้หน้าด้านผู้เก้อยากข้อที่หกวัตถุประสงค์ข้อที่หกนะครับเปสลานังพิโคนังจะพาสวิหารายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกของภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักอย่าลืมนะครับถ้าว่าสังคมที่มีคนดีอยู่บ้างแต่ว่าคนชั่วมีมากกว่าคนชั่วมีอำนาจกว่าเนี่ยคนดีจะอยู่ยากนะครับคนดีจะอยู่ลำบากจะอยู่อย่างความทุกข์ก้มหน้าอยู่ในสังคมในสังคมมณฑลเพราะนั้นถ้าพวกเรามั่นคงในจารีตประเพณีของพระสงฆ์ในข้อวัดปฏิบัติในศีลนี่นะครับสังคมก็เห็นผู้ใดทำผิดนั้นสังคมรังเกียจสังคมไม่ยอมรับโลกวัชชะอันนี้เขาก็อยู่ไม่ได้เองแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราละหลวมไปพอๆกันที่เมื่อพอๆกันเข้าเนี่ยผู้ที่มีความชั่วมากอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจทีนี้ผู้ที่มีความดีมากแต่ว่ามีกำลังน้อยกว่านี่จะอยู่เป็นทุกข์เพราะนั้นขอให้เราคำนึงถึงอันนี้จึงมีข้อนี้ขึ้นมาข้อที่หกนะครับที่บอกว่าเปสลานังภิกขุนังจะพาสุวิหารายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างพาสุขของหมู่สงฆ์ของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักต่อมาข้อที่เจ็ดนะทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อปิดกั้นเพื่อเป็นการสำรวมระวังอาสวะกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะไม่ให้มันกำเริบเสบสารไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยก็ได้ข้อที่8สัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเพื่อปิดกั้นป้องกันอาสวะกิเลสเหตุเศร้าหมองปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นในเบื้องหน้าไม่ให้มันเกิดขึ้นเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนกันไว้กว่าดีกว่าแก้นี่ข้อที่8นะครับข้อที่9สัทธัมมะสุทุตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมแห่งพระศาสนา ข้อสุดท้ายวินัยนุกหายะเพื่ออนุเคราะห์ความเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมในที่สุดก็สรุปภาพรวมลงมาว่าพระวินัยนี้มีวัตถุประสงค์ย่ออยู่สองประการคือเพื่ออนุเคราะห์คฤหัสถ์และเพื่อกำจัดพระชั่วให้มันเหลือคฤหัสถ์ที่ดีและพระที่ดีร่วมกันมีหลักเครื่องมุ่งหมายหลักฐานทางวิชาการทัสสกนิบาตอังคุตตนิกายข้อที่พระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่436หน้าที่123อันนี้ไม่พูดถึง10แต่ย่อลงมาเหลือ2อนุเคราะห์คฤหัสถ์เราจะเห็นได้ว่าในจำนวน10ข้อนี้อนุเคราะห์คฤหัสถ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็กำราบกำจัดพระชั่วให้พระดีได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นแบบอย่างเมื่อพระดียังเหลืออยู่พระดีนั่นแหละอนุเคราะห์คฤหัสถ์การกระทำที่ดีงามการอยู่ในข้อวัดปฏิบัติก่อให้เกิดสถาปาสาทะเลื่อมใสหลังจากนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่หมู่สงฆ์ประชาชนก็ได้ทำบุญทำทานอย่างจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานไม่มีความกินแหนงแข็งใจแล้วก็สุดท้ายเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าเหมือนเส้นได้ที่ร้อยรวงแห่งหมู่มวลดวงดอกไม้หมู่มวลบุพชาติแม้ลมพัดมาก็ไปด้วยกันทั้งพวงไม่กระจัดกระจายฉันได้พระวินัยนี้เป็นเปรียบเสมือนเส้นได้ร้อยรวงดวงใจของหมู่สงฆ์จึงบอกว่าสังฆะสุดตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างนี้ของหมู่สงฆ์เจตนารมณ์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมนั้นมีอยู่ทุกประเด็นนะครับเช่นการกราบการไหว้การให้ความเคารพสมาชิกภาพแก่อ่อนในศาสนาในธรรมวินัยอันนี้เราเห็นได้ว่าพระวินัยนี้ละเอียดนะครับอนุเคราะห์มากเพื่อสังคมให้เห็นแบบเห็นอย่างอย่างพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าบวชทีหลังก็ต้องกราบพระเถระผู้บวชก่อนแต่เป็นปุถุชนนี่เพราะอะไรถ้าเราจะเอาคุณธรรมมาเป็นเครื่องวัดองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วองค์นั้นเป็นปุถุชนจะต้องไปกราบกันทำไมกิเลสท่วมหัวบวชใต้น้ำอันนี้คนภายนอกเขาก็มองไม่เห็นว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์มันเป็นเรื่องคุณธรรมภายในมันมองไม่เห็นทีนี้เอาสิ่งที่มองเห็นก็คือผู้ที่บวชมาก่อนยิ่งพระท่านเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าอยู่แล้วเนี่ยท่านยิ่งไม่มีกิเลสตัณหามานะถือจงห้องพองคนที่จะกราบคนใดไม่ได้การก้มลงกราบผู้ที่บวชก่อนพระอรหันต์จะบวชใหม่ตามหลังก้มลงกราบนั้นเป็นการอนุเคราะห์ด้วยซ้ำจะว่าไปแล้วอย่างสมมติว่าผู้นี้คนเคารพนับถือทั่วทั้งแผ่นดินพระผู้หลักผู้ใหญ่สรรเสริญเจริญย่อแม้คฤหัสถ์ชั้นสูงชั้นแนวหน้าตลอดทั้งข้าราชการชั้นสูงเสนาคาอามาตย์กราบไหว้แล้วท่านผู้นี้ยังมากราบเราท่านผู้นั้นถูกผู้ที่มีคุณธรรมมากราบเนี่ยอาจจะสะดุ้งโฉงอาจจะสำนึกถึงกิเลสโอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ควรค่าแก่การกราบการไหว้ของท่านผู้นี้ท่านผู้นี้คนแสนล้านบ้านตำบลมากราบมาไหว้มาเชื่อฟังท่านเรามีอะไรตรงนี้ท่านจะเกิดสำนึกขึ้นมาก็ได้เพราะนั้นมันเป็นงานอนุเคราะห์เกื้อกูลกันไม่ต้องห่วงว่าพระอรหันต์จะกราบใครไม่ได้พระอริยเจ้าจะกราบใครไม่ได้กิเลสที่ทำให้จองห้องพองขนดวงหูชูหางของท่านมันได้หมดไปแล้วท่านทำไมจะกราบไม่ได้นี่เราจะเห็นว่ามุ่งประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมให้ความสำคัญต่อสงฆ์ออกบทบัญญัติอย่างบางข้อเนี่ยถ้าเราดูให้ดีๆนะครับเราจะเห็นวัตถุประสงค์ที่สงฆ์มุ่งหมายนั้นมุ่งหมายไปที่สังคมที่ส่วนรวมอย่างห้ามไม่ให้พระภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุสธรรมถ้าหากไม่มีจริงแล้วอวดต้องอบัติปาราชิกพ่ายแพ้เป็นยอดมหาโจรอโคโจโรยอดมหาโจรในโลกในเทวโลกพมโลกมารโลกทุกโลกเลยถ้าหลอกชาวบ้านกินด้วยการอวดอุตริมนุสธรรมนี่ปรับอย่างสูงเลยเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่1ข้อที่227หน้าที่165ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอุตริมนุสธรรมธรรมที่จริงกว่ามนุษย์มีจริง อวดทั่วไปป่าจิตติผิดอีกนะครับไปเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มที่2ข้อที่304หน้าที่208ห้ามแสดงฤทธิ์เพื่อลาภสักการะเพื่อหวังความเด่นดังให้คนมากราบไหว้ถวายลาภสักการะปรับอบัติถูกกฎนะครับไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่7ข้อที่29หน้าที่12เรื่องบาทไม้จันทร์ตรงนี้ขออธิบายให้มากๆนะครับวัตถุประสงค์นี้เพื่อประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์โฆษณาพระอริยะตรงโน้นพระอรหันต์ตรงนี้ที่แท้อาจจะเป็นอรมนเลยก็ได้นั้นมันจะเป็นดาบสองคมอยู่ในศาสนาจะเป็นการทำลายอีกส่วนหนึ่งแม้จะได้ผลก็ไม่คุ้มอย่างท่านห้ามไม่ให้พระแสดงฤทธิ์อวดอุตริมนุสธรรมถ้าหลอกลวงเขาไม่มีจริงเนี่ยถือว่าเป็นยอดมหาโจรเพราะพระสงฆ์องค์เจ้านี้เหล่าเทวดาทั้งหลายก็กราบก็ไหวอาหารจะสิระสัมปันเนจิระรัตถสมาหิเตสมาปปัจจิเตวันเทพมะจริยปรายเนเยกหัตถาปุญญกราศีระวันโตอุปสกายังนามสันติมาตลิติสักสังยุตนามัสสะสักสุตสังยุตตนิกายสคัตถวรรคเล่มที่15นะฮะพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระอินทร์จะไปไหนต้องน้อมเสียนอภิวาททิศต่างๆจนเทวดามาตุลีเทพพระบุตรผู้เป็นคนขับรถสารถีต้องทำเมื่อท่านไหว้ผู้ใดในไตรทศเทวดาทั้งหลายกราบไหว้ท่านมนุษย์ทั้งหลายท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ก็กราบท่านไหว้ท่านแล้วท่านจะขึ้นรถจะไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องตายท่านก็ไหว้แต่ท่านไหว้ผู้ใดคนที่ท่านไหว้นั้นคงจะเป็นผู้ที่ประเสริฐเลิศนักบอกทีเทวดาทั้งหลายจะได้ไหว้ด้วยพระอินทร์ก็บอกว่าบุคคลใดตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมในจิตใจมั่นคงในสมาธิอาหารจะสีตสัมปันเนจิระรัตถสมาหิเตข้าพระเจ้าไหว้ผู้มีศีลข้าพระเจ้าไหว้ผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิสัมมาปปัจจิเตวันเตข้าพระเจ้าไหว้ผู้ที่บวชแล้วโดยชอบพรหมจริยปรายเนข้าพระเจ้าไหว้ผู้ที่มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้านี่อย่างนมสันติมาตาลีมาตาลีเอ้ยเราไหว้บุคคลเหล่านี้เพราะบุคคลเหล่านี้ประเสริฐกว่าเทวดาขอให้เข้าใจว่าเทวดาฟ้าดินอินพรหมท่านกราบท่านไหว้พระสงฆ์แต่พระสงฆ์เป็นหลอกลวงชาวบ้านโกหกว่าเป็นอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ไม่มีจริงอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าว่าอัคโคโจโรยอดมหาโจรในโลกเทวโลกพรหมโลกมารโลกดูนะครับที่นี่ถ้าอวดทั่วไปปาจิตติพิสูจน์อุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันคนทั่วไปต้องปัจจิติความจริงถ้ามองตามภาษาชาวบ้านภาษาคนธรรมดาก็น่าจะคิดว่าเอ๊ะในเมื่อมันมีจริงๆแล้วทำไมอวดไม่ได้มันน่าจะอวดได้เขาจะได้มายกย่องสรรเสริญนี่จะได้มีเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนาแต่ความจริงมันมองแง่เดียวเท่านั้นพวกเราพระพุทธเจ้าของเราท่านมองการไกลผู้ภาษาศรีสะเกดว่ามองการไกลมองการไกลใดมันเป็นมองมือหนีมืออื่นได้คันมองใกล้ๆนะมันตายได้ศาสนาตายขอไปผู้ภาษาศรีสะเกดกันเองศรีสะเกดบ้านเฮาเด็กท่านมองการไกลมองในแง่บวกมองในมุมลบมันได้อย่างเสียอย่างตะเทเวกสกัลยานังตะเทเวกสปาปะกังตัสมาสปังวาปินาปาปะกังวาปิสกัลยานังสิ่งเดียวกันนี้แหละมีประโยชน์ดีงามสิ่งเดียวกันนี้แหละมีโทษชั่วช้าเลวสาปอีกด้วยเพราะเหตุนั้นทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เลวอย่างเดียวไม่ใช่ดีอย่างเดียวโยอิทัมชังปวิจยคันหติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เพราะฉะนั้นทำไมท่านจึงปรับผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชที่อวดกับคนทั่วไปต้องปัจจิติเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่หมู่สงฆ์การที่สังคมพระสงฆ์ของเราจะไปสัมพันธ์กับหมู่ชนมวลชนภายนอกนั้นจะต้องผ่านทางสงฆ์ให้เห็นคุณค่าอย่างสมมติว่าผู้ใดผู้หนึ่งดีงามมีความสามารถขึ้นมาให้ความสามารถนั้นผ่านไปทางสงฆ์เป็นความสำเร็จของสงฆ์หนึ่งในรัตนตรัยไม่ใช่ของพระกอพระคอพระคอพระงอจะทำให้คนทั้งหลายมาติดส่วนบุคคลบุคคลตายไปศาสนาสงฆ์นั้นยังจบ พราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพระภิกษุรูปโน้นรูปนี้แต่ฝากไว้กับสงฆ์ดูให้ดีๆนะเดี๋ยวนี้ถ้าเราอวดอุตริมนุสธรรมสมมติว่ามีจริงกับคนทั่วไปคนทั่วไปเขาอัศจรรย์ลั่นเลื่อนเขายังไม่ได้เข้าถึงสภาพเช่นนี้เขาจะมองข้ามหมู่สงฆ์ความโดดเด่นของท่านผู้นั้นจะบดบังหมู่สงฆ์ทันทีหมู่คณะกลุ่มของท่านจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ร่ำรวยด้วยราบสักระเสียงสรรเสริญเยินยอแต่ว่าสงส่วนใหญ่หนึ่งในรัตนตรัยสูบโสมลงสูบโสมลงสงอาจจะประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติดีงามอยู่แต่ท่านยังไม่เข้าถึงบุญบารมีท่านยังไม่มีอุตริมนุสธรรมอันยิ่งของมนุษย์นี้ท่านก็มุ่งเจริญอริยมรรคตามเส้นทางแห่งสมาปฏิบัติแต่มนุษย์ทั้งหลายจักมองข้ามหลังไหลไปนู่นนู่นนู่นนู่นไปหาท่านผู้มีฤทธิ์มีเดชในที่สุดไม่นานท่านผู้นั้นตายไปหรือท่านผู้นั้นมีฤทธิ์มีเดชแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีฤทธิ์มีเดชเกิดท่านล้มละลายพ่ายแพ้เดี๋ยวก็มีขามีลูกมีเมียขึ้นมาตอนนี้แหละคนทั้งหลายจะหมดศรัทธาหมดศรัทธากับสงโดยรวมเลยทิ้งศาสนาอีกด้วยดูท่านอาจารย์นั้นยังเป็นอย่างนั้นอาจารย์นี่เป็นอย่างนี้พระกี่ก๊อกเหล่านี้จะเป็นอย่างไรซึ่งความจริงพระเล็กๆน้อยๆที่ท่านประพฤติปฏิบัติทำดีงามอยู่เนี่ยท่านไม่ได้เป็นเหมือนท่านผู้โด่งดังเดี๋ยวเป็นสมีโน่นสมีนี่แต่คนทั้งหลายตีขุมรวมหมดเลยวันนั้นผมไปแสดงธรรมที่โรงแรมสีเทพอบรมคณะครูโรงเรียนเบญจมหาราชที่เมืองนครพนมเนี่ยครับครู130กว่าคนผมเดินขึ้นไปก็มีครูที่เป็นผู้หญิงนั่งประชุมกันอยู่ก็มีครูคนหนึ่งครูผู้หญิงก็ถามเพื่อนว่าบ่ไปฟังเทศบ่พระเพิ่นมาเทศให้ฟังเอ้ยบ่ไปดอกพระมีเมียนั่นเห็นมั้ยล่ะภาพนี้คำนี้สะท้อนมากับกระแสแห่งข่าวสารข้อมูลเดี๋ยวคนนู่นเป็นอย่างนู่นเดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนี้อาจารย์สมภพก็ต้องอย่างเดียวกันมันก็ไปนั่นนั่นเห็นมั้ยล่ะเวลาโด่งดังดีงามโดดเด่นโดดเด่นแต่ตนเองแต่กลุ่มของตนเองจนบทบังสงแต่เวลาเสียหายขึ้นมาเสียไปหมดทั้งสังคมสงเลยดูเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านมองตรงนี้ท่านก็มองไปที่วัตถุประสงค์ตรงนี้จึงบอกว่าสังฆะสุดทุตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงไม่ใช่เพื่อความพระวินัยนี้เพื่อความตั้งมั่นของพระกอพระขอพระขออ้าวลองดูสิเพื่อไม่ให้ความโดดเด่นนั้นไปบดบังสงห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์เพื่อลาภสักการะเพื่อความเด่นดังต้องอาบัติทุกกฎคงจำเรื่องบาทไม้จันได้นะครับที่กรุงราชคฤห์ในสมัยนั้นพระโมคคัลลานะและปิณโฑลภารทวาชะที่ได้เหาะขึ้นไปเอาบาทไม้จันเศรษฐีสัปดีสัปดนเศรษฐีคนนั้นได้ปุ่มไม้จันลอยน้ำมาบริวารได้มาก็เลยเอามาแกะเอามากลึงเป็นบาทข้อไม้จันนี่เป็นไม้ที่มีคุณค่ามากถึงกับมีคำกล่าวที่เราทั้งหลายได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่านานันตพหูค่าจันทนะกันทันทุนลภาพระหูชนะสถาโหติทุนลภาโหติบันดิตาบันดิตาโหติทุนลภาป้าพงดงดอนล้วนพึกษาหาแก่นจันกฤษณายากใสฟุ้งชนในโลกามีมากหาปราดผู้รู้ธรรมแท้ยากใสจักมีคนที่รู้ธรรมเข้าใจธรรมประพฤติธรรมหายากพอๆกับไม้จันทร์กฤษณาแต่เศรษฐีคนนี้ได้ไม้จันทร์ลอยน้ำมาเป็นไม้ปุ่มใหญ่ก็เลยว่าไม้นี่มีค่ามากปัจจุบันนี้อยู่เมืองนอกราคาทั้งกิโลละ 70,000-80,000 บาทเขาไปทำน้ำหอมแล้วก็เลยกลึงบาทเป็นไม้จันทร์ให้ช่างกลึงอย่างดีเอาไม้พายเสียบขึ้นไปบนยอดปราสาทชั้นที่7แล้วก็ประกาศขอให้เทวดาในที่ตั้งขอให้พระอรหันต์ในที่ตั้ง4ในที่ตั้ง10เนี่ยจงเหาะมาเอาไม้จันทร์นี้ข้าพเจ้าถวายแล้วตลอดกาลปรากฏว่าพวกเดรัจฉีอัญญะเดรัจฉีปริพาชกอเจรกทั้งหลายส่งหน้ามามาจีบเอ้ยอาจารย์ของข้าจังนี้ออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วอะไรต่ออะไรมหาอุดจุดปืนใจแต่เศรษฐีไม่หลงก่อนเอ้ยเหม็นขี้ฟันบอกจะมาพูดถามเหาะได้ก็เหาะขึ้นไปเอาเลยบางองค์ถึงขนาดว่าวางเล่วางก่อนให้บริวารมาเต็มสนามบ้านของเศรษฐี แล้วบอกว่ามึงคอยกลุ้มคอยปั้มกูไว้นะกูจะทำท่าเหาะกูจะนุ่งผ้าไม้จะเหาะขึ้นไปเอาบาตรแล้วมึงห้ามเอาไว้แล้วอีกคนหนึ่งขึ้นไปเจรจาเสียงเว้ว่าเว้ว่าเสียงบงเบงบงเบงโกลาหลบอกอย่าห้ามนะกูจะเหาะขึ้นไปเอาพลก็ดึงมือยาเลยอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปกล่าวกับเศรษฐีว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยเนื้อกาก็ได้เรื่องเล็กๆอยากให้ท่านแสดงได้เลยถวายให้ท่านเธอลำบากไปกุมไปปั้มท่านไว้ท่านอยากห่อขึ้นไปเอาเศรษฐีก็ไม่หลงก่อนเอาโลดห่อได้แล้วเอาไปโลดถวายแล้วอย่ามาบอกหลายความอย่ามาพูดมาหลายคำอะไรหรอกที่ที่นี่พระโอกาลานะกับพระปิณโตลาก็ออกมาปิณฑบาตก็คุยกันอยากได้ไหมนู่นนอนบ้านไหมจันก็เราเลือกฟังพระโมคคัลลานะเราให้ฟังพระปิณโฑลบอกว่าแล้วทำไมท่านอาจารย์ไม่เอาล่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโมคคัลลานะ